Kontestacja. Kontestacja. Ojej, podkładu faktycznie słabo słychać. O, teraz już jest dużo, dużo lepiej. To zaczęliśmy takim re-re-kum-kum, re-re-kum-kum. Przed audycją było takie disco polo. Miała być jakaś dziecięca, była taka dziecięca disco polo. A najśmieszniejsze jest to, że w teledysku była sobie żabka mała, gdzie na końcu, czy tam prawie na końcu tej piosenki Bocian zjada żabę. Na teledysku tego były pokazane w większości trujące żaby. I jakby Bocian je faktycznie zjadł, to by chyba długo nie poszło. No ale to tylko taka mała dygresja z mojej strony. Jeśli się zastanawiacie, czego słuchacie, to słuchacie Radia Kontestacja, Radia Wolnościowego. To jest czwartek, 29 wrzesień. Nie mam akurat ten wizji na kalendarz, ale chyba się tym razem nie mylę. 29 wrzesień, godzina 20.02 według mojego zegarka. Ja jestem Becia i zaczynamy audycję Prawniczek. Powoli na czat zaczynają przychodzić ludzie. Jest panicz, jako przyszedł tutaj jako pierwszy, był jeszcze przede mną. Mogę go chyba nazwać fanem moim, skoro przede mną tutaj przychodzi jeszcze. I Dalek przyszedł, i Kaddafi, i Lord Bleak, i znowu się zrobiło kiepsko z podkładem. I trzeba go zmieniać, bo on się sam nie zmienia, z niewiadomego powodu się nie zmienia. O, i teraz już jest dobrze, więc czytamy dalej. Lord Bleak, i Gigal, i po prostu, i Cloud, i Grzegorz przyszedł. Grzegorz, zapewne ten Grzegorz od Super Przepisu. Mogę się mylić, ale tak wnioskuję, że to Grzegorz od Super Przepisu z mojego konkursu na temat jak przyrządzić Becia. Dzisiaj jak w tytule odcinek bez pomysłu, bo właściwie to nie wiedziałam, o czym dzisiaj mówić. Miałam kilka rzeczy przygotowanych i w ogóle, ale właściwie to nie wiedziałam, o czym mówić. Nie miałam jakiegoś głównego punktu zaczepienia, którym bym mogła mówić. Więc co zrobiłam? Mam sobie taki segregator i w nim mam koszulkę taką sobie i tam sobie trzymam materiał prawniczka. Jest opisane jako prawniczek. I tam sobie trzymam moje materiały, które wykorzystuję wtedy, kiedy mam odcinki bez pomysłu. I wyjęłam sobie właśnie dzisiaj tą koszulkę z tego segregatora. I no i dzisiaj się dowiemy, co tam w archiwach prawniczkowych słychać. Nawet jeśli niektóre rzeczy są już troszkę przedawnione, bo zdarzyły się dawno, to i tak uważam, że warto o nich powiedzieć. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. I to był fajny jingle. Naprawdę go lubię. Lord Bleak pisze, że Becie to można urządzić na różne sposoby. No pewnie, że można, ale jak był konkurs, to jedyny Grzegorz się wysilił, a później się jeszcze ktoś wysilił. Kurde, nie pamiętam kto, ale ja to sprawdzę. I ktoś powiedział, że zaraz tutaj przyjdzie komisja za kanibalstwo. I że, no i że nie wiem, co nam zrobił. Ale że chyba coś nam miała ta komisja zrobić. Nie wiem, o co chodzi w rozmowie Gigala z paniczem, ale Gigal powiedział tak jak 99% Polaków mówi na co dzień, czyli, że mu się nie chce i że woli narzekać. Oh, narzekać, tylko narzekać. Waldek się pyta, czy mam z kołysanką. Z kołysanką? Nie wiem. Właściwie to jest chyba taki dżingiel spokojny, myślę. To ja go puszczę. I ty mi powiedz, czy to o tego ci chodziło. Braty nie ma wszystkich, co mają chłopaki, bo muszę sobie przegrać. I się tak zbieram i się zebrać nie mogę. Ale ty posłuchaj teraz. Słuchacie kontestacji. Nie ten może. Słuchajcie kontestacji. Czy to był któryś z tych? Taki schrapanie, to było moje chrapanie. Martin mi ciągle gada, że mu chrapie w nocy, jak śpimy. To, no, to jest właśnie moje chrapanie. To rozumiecie, nie? To rozumiecie. Ale ten pierwszy czy ten drugi Waltek? Znaczy Waltek jest jeden, ale jingle czy pierwszy czy ten drugi? No, to jak sobie już pogadaliśmy o dżinglach i popuszczaliśmy, jak to w odcinku o niczym i bez pomysłu bywa. A propos... O, już wiem. Tak, już jesteśmy przy dżinglach, to... no to jeszcze jeden dżingiel. I taki już bardzo pasujący do tematu. Co ja mam tu zrobić? Dżingiel bez pomysłu. Słuchacie koczowiska? Tak! Słuchacie kontestacji? Tak! Słuchacie kontestacji... No dobra, tak, jingle mamy za sobą i 10 minut pierwszych też mamy za sobą naszej audycji, mojej audycji z wami audycji. Przyszły nowe osoby tutaj na czata, jeszcze przyszły i przyszły i przyszły. To jak już jest przychodzenia, to co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że w końcu przyszła moja gra. Moja gra upragniona doktora Hu przyszła. Naprawdę, odebrałam ją z poczty i to odebrałam już jakieś dwa dni temu chyba ją odebrałam już z tej poczty. I pani na poczcie to mnie chyba nie lubią. Może słuchały mojej audycji, jak gadałam o transwestycie. Bo jak mnie widzą, to się śmieją. Ale ja nie wiem właściwie, czy to tak na pozytywnie, czy na negatywnie. Nie wiem, już niedługo nie będę chodziła na tą pocztę, bo jak się przeprowadzę, to już będę miała za daleko. I... No i co? No i nie będę już tam chodziła. I koniec. I co? No ja w ogóle, jaki dzisiaj straszny odcinek. A, już wiem, o czym mówiłam. Mówiłam o tym, że przyszła do mnie gra. Przyszła do mnie gra, ale to nie jest jakaś tam gra, bo ja kupiłam jako grę planszową. I ja sobie, nie wiem, grę planszową to wyobrażałam coś tak jak Warcaby albo coś, że to jest taki płaski karton po prostu. No i do tego są jakieś pionki i się tam gra, nie? Według instrukcji, że się tam przeskakuje, bla, bla, bla i się rzuca się kostką na przykład i ten. I tutaj tak nie jest, bo zamiast kostki jest takie kółko ze strzałką i sobie kręcisz tą strzałką. I ta strzałka się zatrzymuje na którymś tam poziomie. I w zależności od tego, na którym poziomie się zatrzyma, to dostajesz pytanie. A te poziomy to są serie. Więc jak ktoś nie zna tego serialu Doctor Who, to będzie mu bardzo ciężko grać w tą grę. No ale się można tego nauczyć później sobie z czasem. No i tam dostajesz pytanie i odpowiesz albo nie odpowiesz i przechodzisz dalej, albo nie przechodzisz dalej, w zależności od tego, czy odpowiesz, czy nie odpowiesz. Jasne? No, na środku stoi TARDIS, czyli taka niebieska budka telefoniczna, taka jak w Anglii są czerwone obecnie, to kiedyś były takie niebieskie, a może najpierw był serial, a później były dopiero te niebieskie budki zainspirowane tym serialem, albo było na odwrót, whatever. Pojawiły się te niebieskie budki i co w niektórych tam miejscach sobie stoją, chyba jako taka atrakcja już teraz w Anglii, niekoniecznie w Londynie, ale w Anglii w ogóle całej. No i to jest TARDIS. To TARDIS, którym Doktor Who podróżował w czasie i w przestrzeni. I właśnie ten TARDIS stoi na środku tej gry. Tym TARDISem obraca się plansze, które są nałożone trzy na siebie. W ogóle to jest wszystko w plastiku, takie piękne, mówię wam. Rewelacyjna jest ta gra. Już od samego patrzenia w ogóle człowiek ma ochotę w nią grać, nie mówiąc już o tym, że jest fascynująca, jak się zna ten serial i się przechodzi przez te wszystkie etapy i przez te wszystkie zdarzenia razem z Doktorem Who. No fantazja, naprawdę fantazja. No i ta gra jeszcze. I ona jest taka zrobiona właśnie z trzech poziomów. No i ten TARDIS obraca te poziomy i w zależności od tego, jak ten TARDIS ustawi ci te trzy poziomy, no to one się tam zbiegają w jakiejś linii i w jakimś zdarzeniu, w jakimś ciągu i w odpowiednim czasie, a jeśli nie trafisz na odpowiedni czas albo ten, to masz taki krach, czyli nie wiem, to co nasi politycy teraz robią, że mają krach, jakiś tam, że kryzys się nazywa, taki właśnie... No taki krach właśnie teraz mają politycy. I może właśnie powinni poznać przygody Doktora Who, to wtedy by wiedzieli, jak grać w tą grę i by nie było takiego krachu. No i nie wiem. Gigal mówi, Becia, powiedz może, o co chodziło z tym flakonikiem. No więc z flakonikiem... Czekajcie jeszcze tutaj chwilkę sobie... Albo nie, czekajcie, nie wiem, zróbcie coś. Idźcie sobie zrobić coś do picia albo do jedzenia. Bo dzisiaj, jak widzicie, odcinek bardzo bez pomysłu. I tak sobie gadam. No i sobie wchodzę już na tą moją audycję i poczytam sobie komentarze. Oczywiście czytałam. I oczywiście Gigal. Tak, że on powiedział, że moim zdaniem prawdopodobnie chodzi o wódkę, może kupić wódkę albo napełnić piersiówkę, szukałbym w tym kierunku. I ja mu napisałam, że on jest najbliżej, że szuka w dobrym kierunku, po czym on mi odpisał, że u niego to tak zawsze, że idzie w dobrym kierunku, a na końcu się okazuje, że jest daleko od celu i w głębokiej D czy coś. I właściwie to on był najbliżej. To on był najbliżej, ponieważ z tym flakonikiem, to naprawianiem flakonika, no to jest, że rozpijać wódkę. Może niekoniecznie wódkę, akurat w tym przypadku chodziło o rozpijanie wódki, nie o napełnianie niczego tam, nie o kupowanie, ale już o rozpijanie wódki w tym konkretnym przypadku, ale mi się wydaje po prostu, że naprawianie flakonika to jest sobie picie z jakiejś tam okazji. No i to było wszystko. I właściwie to nikt nie odpowiedział poprawnie, ale Gigal był najbliżej, ja lubię dawać prezenty moim słuchaczom, więc Gigal, jeśli masz ochotę, to napisz na mojego maila swój adres i ja ci prześlę jakąś odmianę naprawionego flakonika. Mogę sobie na to pozwolić, ponieważ dzisiaj, na dzisiaj nie przewidziałam żadnego konkursu, a może mi coś przyjdzie do głowy. Możecie zgadywać, kto dzisiaj będzie moim gościem. Właściwie to nie będzie moim gościem, on po prostu tutaj przyjdzie i sobie coś będzie robił w domu i może podejdzie do mikrofonu i się przywita i coś powie. I się przedstawi na przykład. Możecie powiedzieć, kto to jest, albo nie mówcie, to już od was zależy. Ale fajnie było, jakbyście powiedzieli. Nie wiem, czy będzie za to nagroda, bo to podpowiedź jest taka, że to jest bardzo oczywiste i bardzo proste. Więc nie wiem, czy będzie to nagroda, ale odpowiedzieć zawsze można. Gigal oszalał z radości, mówi, że pierwszy raz w życiu coś wygrał, a Grzegorz narzeka, że nie ma konkursu. No i napisał przez O konkursu i mi się przypomniała taka historia dzisiaj zasłyszana, jak koleżanka przyszła i mi opowiada, że pojechała sobie z jeszcze jedną koleżanką do sklepu, no i na parkingu przed tam supermarketem, czy gdzieś tam wzięły i zarysowały jakieś babce samochód po prostu wyjeżdżając. To jakiś tam jakaś mała ryska powstała bez żadnego wniecenia ani nic. I oczywiście tam zostawiły swój numer telefonu i powiedziały, że tam sobie jadą, bo nie wiadomo, kiedy ona wróci, ale żeby zadzwoniły i się dogadają co do kosztów, nie? Ona na początku tam, ta pokrzywdzona, dawała jakieś niebotyczne koszty, ale w końcu doszły do porozumienia. No i ta koleżanka, która ją zarysowała, mówi, no to może niech pani prześle swój numer konta SMS-em albo mailem, no to ja pani tam przeleję te pieniądze umówione. I ona właśnie przysłała, no chyba, nie wiem, 200 zł, czy coś ona chciała. No i przysłała tego SMS-a z numerem konta i napisała konta z błędem. Że podaje swój numer konta, czy tam oto jest mój numer konta i napisała to z błędem. Ja się śmiałam, że powinni jej dopłacić 20 zł więcej i napisać, niech sobie kupi słownik ortograficzny i by było jeszcze lepiej niż wyszło. Tak, tak, niektórzy zgadli, to Don Martin Beciowy przyjdzie tutaj zaraz, a przynajmniej powiedział, że przyjdzie zaraz, więc może tak będzie, że wpadnie dopiero na koniec audycji, bo z Dom Martinem to nigdy nie wiadomo. A wiecie, jaką dzisiaj mieliśmy fajną akcję? W ogóle nie umówioną, naprawdę. Ja sobie poszłam po pracy do sklepu i tak sobie idę. Martin miał przyjechać dużo wcześniej niż teraz. Mieliśmy sobie zjeść tam obiad i ten, ale on mówi, że nie może, bo się z kimś tam umówił. Ja mówię, a to nawet dobrze wyszło, bo mi się trochę zeszło w sklepie. No i ja sobie wyszłam ze sklepu, wracam sobie chodniczkiem, w ogóle taka ociężała cała, bo te zakupy dużo cięższe, oczywiście kupiłam 14 razy więcej niż miałam sobie kupić i tak sobie idę i w pewnym momencie co? Widzę Martina na motorze, jak zasuwa po ulicy obok mnie i się od razu tak rozpromieniłam i tak mi się nastrój poprawił i w ogóle, i tak stoi, mu macham w ogóle, tak z całej siły macham i skacze i piszcze, żeby on mnie tylko zobaczył, bo chyba mnie nie będzie, bo chyba mnie nie widział. Czy zaraza się pyta, czy będzie i zamiast powiedzieć, bo chyba mnie nie widział, to powiedziałam, bo chyba mnie nie będzie, no bo chyba mnie nie widział i... No i w końcu mnie zobaczył i odmachał, ale się nie zatrzymał, żeby mi na przykład podwieźć zakupy albo coś, ale pomachał, a on jechał w przeciwną stronę zupełnie, nie, więc to może by to nawet było niebezpieczne, gdyby mi chciał te zakupy podnieść. Tak czy siak, mi odmachał i się bardzo, tak się śmieliśmy z tego, nie, bo to taka naprawdę nieumówiona, fajne spotkanie, nieumówione, fajne spotkanie. Po prostu napisał, co ma się kobieci namęczyć, jest internet. Nie wiem, czy to chodzi o mnie i o noszenie zakupów, czy o panią od konta. Ale widocznie pani od konta nie miała ochoty sobie wchodzić na internet i sobie sprawdzać jakieś przekonta, żeby podać numer konta. Tak myślę, na przykład. No, to teraz jest pytanie do Was. Czy zrobimy sobie teraz ten dział nasz haiku i kawały? Bo nawet mam kilka kawałów tam z Komenskich, z jednej kategorii sobie przygotowałam. Kilka całkiem śmieszne. Przynajmniej mi się wydają śmieszne. Czy zacząć już jakiś temat w końcu, bo może jeden temat można by dzisiaj poruszyć. A tak właściwie temat to są takie początki tego, co jest sądem, co robią sędziowie w sądzie i takie tam różne. A sprawa tyczy się protestu sędziów. Protestu, tak, jednego protestu sędziów. I ten. No i teraz czy kawały i haiku, czy sędziowie? I nie wiem, Czy pośmiejemy się z kawałów damsko-męskich, czy pośmiejemy się z sędziów? O, to jest dobre pytanie. Gigal mówi, że rzucaj kawał i że zacznij temat. Śmieszne. No dobra. To do pół godziny dociągniemy z głupotami, czyli będą kawały, a od pół godziny zaczniemy temat. Najpierw haiku. Jak utwórca tym razem jest wszystkich haikut. Bob Boltman jest twórcą tych haików w opracowaniu Czesława Miłosza. Przypominam. Jedno haiku. Idę z rzeką, woda myśli za mnie. Drugi. Zmierzcha się, zmuszli. Trzeci. W głowie lalki wycinki z gazet. Czwarty. W świątyni bicie serca. Bambi mówi, tylko nie haiku. Będzie haiku. Muszę was trochę ukulturalnić tutaj. A nie, tylko naprawianie flaszek i naprawianie flaszek. I flaki beciowe. No. Trochę kultury. Kultury też trzeba. Gal mówi, że nie lubi haiku, bo ich nie rozumie. Czy one mają w ogóle jakiś głębszy sens? Wiesz, właściwie to... To nie wiem, czy te, które czytam, to mają. Ale czy to ma jakieś znaczenie? To jest taka fajna część audycji, taki przerywnik. Ludzie, luziku trochę. I kultury, i luziku. Haiku. Dalek Sek tutaj podaje, że jest to japońska forma poetycka reprezentowana dla okresu Edo 1603-1868. Takie haiku właśnie. O takie haiku mi chodziło. I nie wiem, czy Martin przyjdzie, czy nie przyjdzie, więc było moje i... No i kawały. Skupcie się teraz. Nie, to może najpierw damy pilnika. Ktoś tam mówił o pilniku, to damy teraz pilnika. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. To słuchaj dalej. Słuchasz? Słuchasz mnie? Lord Blik, Waldek, Gigal? Słuchacie mnie wszyscy? No, to słuchajcie. Proszę. Każdy facet myśli, że kobiety marzą głównie o księciu z bajki. To nieprawda. One głównie marzą o to, żeby się nażreć i nie przytyć. W pełni to popieram. Kolega koleżanki ostatnio dodał taki post. To jest z życia, naprawdę z życia wzięte. I pisze ten kolega kolegi. Monika chciała coś, co przyspiesza w 3 sekundy do setki. Wiecie, co jej kupił? Wagę! Teraz serii ubraniowe. Kochanie, twojego nie mam co na siebie włożyć, nie mam już gdzie przechowywać. To takie średnie, ale było śmieszne właściwie. I to mogą zrozumieć głównie ci, co mieszkają już z kobietami. Następny. Kuźwa, moja stara ciągle mnie o coś pyta. Kochany, ja to dopiero mam przechlapane. Moja pyta, sama sobie odpowiada, a później mnie rypie, że nie mam racji. Tutaj by się ten śmiech przydał. Może nagram sobie jakiś swój własny, bo tamtego to nie wiem, kiedy ściągnę. I czekajcie. Następny jest kiepski, to nie będę go czytała. Jest jeszcze ten. O, to jest jeszcze z damsko-męski. Przypomniało mi się kiedyś, jak wujek mówił, że facet powinien w dniu ślubu zapomnieć o wszystkich swoich wadach. Wiecie dlaczego? Już mówię wam dlaczego. Bo po co dwie osoby mają pamiętać o tym samym? A, to jest jeszcze niezłe. Przychodzi jakiś gość tam na spotkanie i mówi, nie wyspałem się dzisiaj. I się go pytają, a jaka jest tego przyczyna? Przyczyna? Przyczyna też się nie wyspała. Jeszcze jeden sportowy, no ale wezmę. Biały człowiek nigdy nie bywa tak samotny, jak w finale Mistrzostw Świata na 100 metrów. No i może tym zakończymy, bo mam jeszcze dwa, ale one są długie, to nie będę tych długich czytać już. Eko mówi, że mam głos, jakbym była gruba. Tak 65-70 kg, więc ja ci chcę powiedzieć, że czasem mam nawet więcej. I co? Zazdrościsz mi? Zazdrościsz? Mam za to zacięcie do prowadzenia audycji. Wiesz? I co z tego, że jestem gruba? Przynajmniej mam ładny głos. I wszyscy mnie chcą słuchać, a ciebie nie chce nikt. Minęło pół godziny audycji. Przyszedł Don Martin, ale się zamknął w kuchni i nie chce tutaj wchodzić. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo miał coś powiedzieć do mikrofonu, a on nie chce. Po prostu sobie poszedł. Przyszedł i wyszedł. I ja już nie mam siły w ogóle do tych facetów. No to... To co? To może jeszcze jeden dżingielek i zaczniemy. Chodzisz wszędzie przyspieszonym krokiem. Może czas kupić gaz. Wiedziałam. Teraz się zacznie. O, nie zaczął się podkład. I zaczynamy drugą część audycji, już taką bardziej konkretną. Teraz się będziemy śmiać z sędziów. Nie wiem właściwie, czy się będziemy z nich śmiać, czy nie. To wy się zastanówcie, czy to jest powód do śmiania się, czy nie. Ja wam powiem tak skrótowo, o co chodzi. Chodzi o to, że oni napisali protest. O, przyszedł Martin. Martin się przywita? Machnął ręką, mówi, że nie. No to nie. Napisali protest odnośnie ustawy z dnia 18 sierpnia o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Ja tutaj nie będę tej ustawy przytaczała, ale sobie ją znalazłam w internecie i zaraz na czacie puszczę sobie, co ja mówię, że nie puszczę. Nie mam, puszczę. Że wkleję wam tego linka i sobie przeczytajcie, ona jest krótka bardzo, więc szybko będzie. Ja do końca tej ustawy nie pamiętam. Nie wiem, jak ona wyglądała jakoś wcześniej czy coś. Może to trzeba przeczytać jakąś bardziej rozwiniętą, czy ten... Jakoś w całości, bo ja właściwie nie wiem, o co chodzi. Ale chodzi o pieniądze. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tylko jakby sposób, w jaki nakreślili ten swój protest, wydał mi się trochę zabawny. I chciałabym dzisiaj o tym powiedzieć. Zanim to zrobię, to jeszcze przytoczę Eko, że on powiedział, że nic nie ma do grubych, że tylko stwierdził fakt. Tomek napisał, że Eko jest jego idolem, skoro potrafi stwierdzić, kto ile waży po głosie. No, ja nie wiem. Na przykład u Martina by wam chyba to nie wyszło. On ma głos zdecydowanie niższy niż jego waga. Wyższy niż jego waga. O tak. Wyższy niż jego waga. Dobra, koniec tego. Dobrego. Zaczynamy w końcu ten temat. I oni zaczynają swój protest tak. Są takie słowa, które dla każdego sędziego znaczą bardzo wiele. I tutaj przytaczają ślubowanie. Jakbyście go nie znali, albo nie pamiętali, albo nawet nie chcieli znać, to teraz to właśnie poznacie. I brzmi ono tak. Ślubuję uroczyście jako sędzia Sądu Powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Tak to właśnie brzmi. I co piszą dalej? Piszą tak. W słowach sędziowskiej przysięgi zawarte jest wielkie zobowiązanie, które wykonujemy przede wszystkim codzienną, rzetelną pracą, czasami ponad siły. Żyjemy w czasach, w których sędziowie jako strażnicy prawa nie mogą bezczynnie przyglądać się jego psuciu. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za wizerunek władzy sądowniczej, ale za zapewnienie jej niezależnej pozycji w państwie. I ja nie wiem właściwie, jak to się ma do tej ustawy. Przeczytaliście już ją? Nie wiem, jak to się ma do tej ustawy, ale jakoś się chyba ma, skoro wnoszą protest. No i tam na końcu jeszcze jest, że przypominają o akcji protestacyjnej odnośnie zamrożenia naszych wynagrodzeń, planów likwidacji stanu spoczynku oraz tak zwanych trzynastek. Nie ma. Właśnie. Czasem ten podkład, mimo że jest zapętlony, się przerywa w tej pętli, nie wiadomo dlaczego. Więc ja wyjaśnię, co to jest stan spoczynku. Stan spoczynku to jest taka sędziowska emerytura. Polega tylko na tym, że nie dostaje ileś procent tego, co normalny emeryt dostaje swojej pensji podczas emerytury. Ale stan spoczynku to jest taki stan, kiedy przestajesz sądzić, a dostajesz dokładnie tyle samo pieniędzy, ile dostawałeś do tej pory. Więc jeśli na przykład doprowadziłeś siebie do stanowiska prezesa Sądu Najwyższego, nie wiem, ile on zarabia, no ale przykładajmy, że 45 tysięcy miesięcznie, nie? Pewnie mniej. No ale zarabiasz 45 tysięcy miesięcznie, to nawet jak odejdziesz w stan spoczynku, to do końca życia już będziesz dostawał ten 45 tysięcy miesięcznie, ni mniej, ni więcej. Co to jest trzynastka, to już pewnie więcej osób wie, to jest trzynasta pensja, taki, nie wiem, taki gratis, takie coś, żeby pracownicy byli zadowoleni. Ja w roku 2009 słyszałam, że w 2010 wypłacą nam ostatni raz trzynastkę, bo trzynastkę się wypłaca zawsze na początku następnego roku, nie? Czyli jako trzynastą pensję na początku następnego roku, w zależności od tego, którego to roku dotyczy. Więc w 2010 roku mieli nam wypłacać ostatnią trzynastkę z 2009 roku, ale w 2011 znowu nam wypłacili trzynastkę z 2010 roku. Więc chyba to nie jest do końca taka prawda, ale już słyszałam, że w 2012 nam nie wypłacą. Więc może coś tam jeszcze się da wywalczyć, czy nie, ale coś chyba jest na rzeczy, skoro już tak coraz głośniej o tym jest i są jakieś protesty i takie tam różne rzeczy. Ja nie mogę. I co oni tutaj jeszcze piszą? A piszą chyba właśnie to już odnośnie tej ustawy, że zostanie wprowadzone oceny okresowe pracy sędziów i że to, mimo że tam wszyscy się starali, żeby tego nie było, bo to prowadzi do stronniczości, no i w ogóle do wielu jakichś tam dziwnych rzeczy. A bo jeszcze ostatnio słyszałam, że na nowo ma powrócić forma asesora. Czym się różni asesor od sędziego? tym, że asesor ma swojego mentora, który nad nim czuwa. Janek dzwoni. Nawet nie powiedziałam, że można dzwonić. Janek dzwoni, odbierzemy Janka. Cześć, Janek. O, cześć. Chwilowo cię wyciszę. Już. Wiesz co? Najbardziej mnie z tego wszystkiego zastanawia sam wstęp tego, co czytałaś, czyli ta przysięga sędziów. Ona jest przecież tak bzdurna i wewnętrznie sprzeczna, że to jest masakra. Co ma na przykład sumienie i uczciwość, czy jak tam jest, chyba uczciwość jest, do wydawania wyroków zgodnie z obowiązującym prawem? Tak, tutaj jest, że bezstronnie według mego sumienia. I to jest dla mnie dziwne. I jakie to ma jedno z drugim tam? Właśnie nie wiem. Jakie to ma jedno z drugim związek? Żaden. Żaden. Przecież, prawda? Tak. To chyba, wiesz, to chyba chodzi o to, że jak jesteś uczciwy, czyli masz czyste sumienie, nie, ja tak wnioskuję, że jak jesteś uczciwy i masz czyste sumienie, to wtedy dobrze będziesz wykonywał swoją pracę. Dlatego tak ważne jest, żebyś miał to czyste sumienie, no bo jeśli będziesz miał nieczyste sumienie, to nie będziesz mógł bezstronnie podchodzić do swoich oskarżonych, tak, czy coś tam. Aha, takie sobie wymyślasz, dziwne rzeczy. Tak myślę. A myślisz, że co oni mieli? To jest tylko takie gadanie zwykłe. No, pewnie to jest gadanie. Bez sensu, bez żadnego znaczenia głębszego. Tylko tak, żeby ładnie brzmiało. No, zazwyczaj jak są ślubowania, to są po to, żeby ładnie brzmiało. Pamiętasz, w podstawówce też ślubowaliśmy, że coś tam, to było coś tak tam. Tak dawno, że wiesz co? Flagę polską, ble, ble, ble i coś tam, no, coś tam. No, pewnie to takiego było, ale to tak dawno, że już nie pamiętam, co nie. Też nie pamiętam do końca, ale teraz mi się już przypomniało właśnie, że mieliśmy jakieś apele na korytarzach w szkole podstawowej i też musieliśmy jakieś ślubowanie tam przyjmować. No tak, że nie będziesz piła, gwałciła, mordowała, będziesz się uczyła. No, bo to przeważnie na tym polegają te wszystkie ślubowania. Coś w tym rodzaju. A powiedz mi jeszcze, czy... Bo tutaj no właśnie a propos tego protestu, to tutaj napisali, że niemalże wszyscy w ogóle przedstawiciele, prezesi, wszystkie jakieś tam Sąd Najwyższy, prokuratura, adwokaci, wszystko, co tylko może być związane z prawem, napisali, że oni są przeciwni ustaw takich, gdzie przychodzi kontrola i gdzie przychodzi ktoś i kontroluje pracę sędziego. Uważasz, że kontrola pracy sędziego jest potrzebna, czy nie jest potrzebna? Kontrola każdego pracownika jest potrzebna. Zawsze było i zawsze tak będzie, bo jeśli się nie kontroluje kogoś takiego, no to po prostu odwala lipę, no nie czarujmy się, tak? Ale uważasz, że powinna być osoba, która na przykład mu mówi, że masz sądzić inaczej niż sądzić, albo inaczej się odnosić do stron, albo inne dowody brać pod uwagę, albo inaczej czytać akta, albo... To znaczy, wydaje mi się, że nawet w planach nie ma tej formy kontroli. Właśnie tylko jest. Bardziej kontrola pod względem takim, czy sędzia dotrzymuje procedur, czy... No ewentualnie może jeszcze to forma odnoszenia się do stron, tak? To by mogła być. Ewentualnie jakieś... to mogłoby polegać jakieś ocenie, tak? Że sędzia jest na przykład chamem, co nie? I taki, że tylko chciałby się podejrzeć w pysk, no to tutaj to może podlegać jakieś ocenie względnie obiektywnej. Ale kiedy zaczyna się chamstwo? Wtedy, kiedy zaczyna na ciebie przeklinać? Czy wtedy, kiedy ci zwraca uwagę, że masz się nie odzywać wtedy, kiedy on ci nie udzieli głosu? Ale to nie jest chamstwo, tak? Chamstwo zaczyna się w momencie, kiedy jesteś nieuprzejmy w sytuacji, w której ta nieuprzejmość jest zbędna, tak? No na przykład ostatnio jeden z naszych oskarżonych powiedział, że napisze skargę na sędziego, bo dostał wyrok skazujący. I on uważa, że jest to niesłuszne. I że sąd był stronniczy. No toż, życie. No, życie, więc wiesz, skargi ludzie piszą z różnych podmiotów. Ale bo właśnie a propos tego kontrolingu sędziów, to kiedyś było coś takiego jak asesor. Nie wiem, czy ty się orientujesz w ogóle w temacie. No tak, był asesor, który właśnie miał swojego patrona. I ten patron dużo mu mówił. Nie tylko o tym, jak ma się odzywać do stron i nie tylko pilnował tego, żeby on procedury zachowywał na sali, ale mu podpowiadał wręcz, jak on ma wydawać wyroki, jakie pytania ma zadawać, takie tam różne. No, no. Później stwierdzili, że jest to niezgodne z konstytucją, z prawem i ze wszystkim innym i zlikwidowali funkcję asesora, nie ma już asesorów, od razu masz nominację na sędziego albo w ogóle żadnej. No bo sędziowie już nie mają takiego kontrolingu, a asesorzy mieli, bo musieli być na jakiejś podstawie nominowani do tego sędziego, nie? No bo to taki spadał. Na sędziego, tak. No i usunęli tych asesorów i ostatnio właśnie słuchy do mnie doszły, że na nowo mają wprowadzić tą funkcję. No przecież to jest nie likwidacja tego. Likwidacja? Jest bezsensowna? No tak. No bo sytuacja, w której osoba, która jest główną de facto, tak? Nie ma żadnego doświadczenia, często nie ma specjalnie pomysłu, tak? I zostaje bez jakiejkolwiek kontroli, bez jakichkolwiek sugestii ze strony kogoś, kto w czymś pracuje, prawda? No to, nie wiem, znasz sytuację, w której świeży de facto pracownik, któremu nie pomaga jakiś starszy pracownik, daje sobie radę? Dobrze? Nie, ale ja ci próbuję wytłumaczyć, że to nie była pomoc. On nie szedł i się nie pytał swojego patrona, jak on ma postąpić w jakiejś tamten, tylko szedł do niego i on na przykład mówił, no ja tutaj nie widzę na przykład winy tego człowieka. No jak to nie widzisz? Przecież on jest ewidentnie winny. I gościu, asesor sobie zmieniał zdanie na temat tego gościa, którego uważał za niewinnego. Tak? Czyli notabene tamten potrafił zmienić w ogóle bieg całej sprawy i wydać wyrok inny, niż gość zamierzał na początku. I to już mi się bardzo nie podoba. Nie, ja słyszałem tylko, że po prostu asesor to po prostu była taka sytuacja, że sugestie były, tak? No, to były sugestie. No tak, ale to nie jest sugestia, tak? W momencie, bo inaczej, bo to może być ubrane w sugestie, tak? Ale każdy wie, kiedy się komuś ewentualnie jakiś coś sugeruje, żeby coś zrobił, coś zapytał, na czym się zastanowił, tak? Czy coś takiego. Bo jest inna sytuacja, kiedy na przykład tak jak w tym przykładzie, w którym powiedziałaś, sędzia by powiedział, ale widzisz, tutaj jest jakiś argument, tu o coś możesz spytać, to nie, posłuchaj, coś tam, na przykład zwróć uwagę, jak się zachowuje, zastanów się nad czymś, tak? Mhm. Czyli ewentualne takie naprowadzenie, jakieś pomocnicze pytania i wtedy taki asesor mógłby zadać ewentualnie jakieś dodatkowe pytania, mógłby się czemuś tam przyjrzeć i jeszcze wypracować samemu jakąś opinię, tak? Tak, ale on się wtedy nigdy nie nauczy samomyślenia i samosądu, co nie? No w momencie, kiedy tylko mu sugerujesz jakieś rozwiązania, no to się uczysz, tak? Bo się wytwarza w tobie jakiś taki powiedzmy schemat myślowy, tak? Nie w sensie sztywny, tylko coś takiego, że po prostu tworzy się w tobie jakiś pomysł na zrobienie czegoś, tak? Nie tworzy się w tobie. Stworzył się pomysł w głowie twojego mentora i ten mentor ci po prostu powiedział, co ty masz zrobić. No tak, ale ja mówię, że ja myślałem, że asesor to jest w takiej formie, tak? Że tak to wyglądała asesora. Znaczy, to chyba w teorii miało mówisz, tak wyglądać. Że to było de facto narzucanie woli z zewnątrz, tak? No ja znałam nawet takie przypadki, gdzie mentor potrafił powiedzieć, że jak będziesz ze mną za długo dyskutował, to nie zostaniesz sędzią, tak? Nie dostaniesz nominacji. I się rozmowa kończyła. Także wiesz, to, że oni zlikwidowali asesurę, to ja jestem bardzo za. Jestem bardzo przeciwna wprowadzeniu jej na nowo, bo faktycznie były nadużycia. Były nadużycia, oczywiście wiesz, to nie wychodzi poza grono jakby sądownicze, tak? Bo po co? To nie wiem, może to nie były takie nadużycia, które warto by rozgłaśniać tam w prasie, albo nikt nie był jakoś specjalnie pokrzywdzony z tego powodu, ale były takie nadużycia i ja uważam, że bardzo dobrze, że zlikwidowano asesurę, bo to, czy ja jestem, czy mam A, czy mam S przed swoim nazwiskiem, nie? To jakby nie wyklucza tego, że ja mogę iść do koleżanki po fachu albo do kolegi i się spytać, jak ona by na przykład zrobiła, nie? Ale to nie jest już tak, że ja muszę wydać jakiś wyrok, żeby się przypodobać swojemu mentorowi. I że wszystko inne jest nieważne i ja się muszę przypodobać swojemu mentorowi, bo jeśli mu się nie przypodobam, to nie dostanę nominacji. A weź to pod uwagę, że przecież ci, którzy są na prawie, studiują przez 7 lat tylko i wyłącznie po to, żeby dostać tą nominację, nie? Tak masz 7 lat w plecy i nie masz nic w ogóle. Jak kończysz studia prawnicze i nie masz żadnej aplikacji zrobionej ani nic, to jesteś nikim. Nie dostaniesz żadnego zawodu, nigdzie. A jak dostaniesz, to takie jako asystent za, nie wiem, 300 czy 400 zł, nie? No to przecież nie po to się uczą przez 7 lat, żeby zarabiać 400 zł i być jakimś podrzędnym asystentem. uczą się po to, żeby zostać tym sędzią i żeby w końcu awansować na jakieś wyższe, nie wiem, z sądu rejonowego do okręgowego, później do najwyższego, a później jechać do Brukseli czy gdzieś tam, nie? No to wiesz. No i widzisz. No i tutaj wychodzi kwestia tej kontroli, tak? Czy na przykład pomysł wprowadzenia kontroli pracy sądów jako takich, tak? Czy jakichś pracowników, którzy na sensie prokuratorzy, prawnicy i tak dalej, tak? Mhm. Czy na przykład zrobienie tego w mądry sposób, jednocześnie z wprowadzeniem asesury, tak? Nie spowodowałoby jakiegoś, nie wiem, ograniczenia na przykład takich patologii. Ale to już trzeba było naprawdę się głęboko nad tym zastanowić, w sensie nawet nie my tutaj rozważamy, tak? Tylko osoba, która miałaby to, inaczej zespół ludzi, który miałby nad tym pracować, żeby wytworzyć jakieś takie mechanizmy, które by były skuteczne i trudne, jakieś naturalne w taki sposób, że byłyby trudne do ominięcia, nie? Mhm. A jeszcze na przykład jest tak, bo przecież taki mentor, to on ma kilku asesorów, miał kilku asesorów i zazwyczaj był z innego miasta, czy gdzieś tam z dalej, więc jak on przyjeżdżał, to przyjeżdżał sobie, nie wiem, raz w roku, czy tam dwa razy w roku, przyjechał do ciebie na rozprawę, żeby cię oceniać. I wiadomo, że nie, jak masz swojego przełożonego, nie, to jak idziesz na rozmowę z przełożonym, to się denerwujesz o wiele bardziej, niż jakiego nie ma obok. Więc jak przy takim mentorze on sądził, to on popełniał 13 razy więcej błędów, niż popełniał normalnie. I mentor to wszystko sobie notował, nie? Jakby w ogóle nie brał pod uwagę tego stresu całego i takich tam okoliczności. I to już w ogóle dla mnie było... No, oczywiście... No, ale nawet tak samo masz na egzaminie na prawo jazdy, tak? Tak. Masz jakiegoś tam tego swego instruktora, tak? Z którego tam, powiedzmy, znasz lepiej, gorzej się z nim dogadujesz, no, ale wiesz, co to za typ, co nie? Mhm. I jeździsz z nim sobie i wszystko jest powiedzmy już okej, tak? A trafia ci się na egzaminie jakiś tam inny typ, tak, kompletnie nie wiesz, co to jest, on jest, przeważnie taką taktykę mają zimny i oschły, co nie, bo żeby tutaj się nie spoufalać z kursantem i tak dalej, no i co, na egzaminie też jedziesz, co nie. Tak. I też masz taką sytuację, no i kurde, no musisz mieć jaja i zagryźć zęby i zrobić to, tak. Tak. A jeszcze wyobraź sobie inną sytuację, tak. Wyobraź sobie sytuację, kiedy ty wiesz, że ktoś przyjdzie i cię oceni i wtedy się możesz jakoś psychicznie na to nastawić, a wyobraź sobie sytuację na przykład taką, że są nagrywane wszystkie twoje sprawy. Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie twój mentor i będzie cię oceniał. No to widzisz. Ewentualnie możesz tam wiedzieć w przybliżeniu jakichś 2 tygodni i na wszystkie rozprawy w ciągu 2 tygodni musisz być na tym. Ale to też jest głupie, bo na przykład możesz sobie olewać cały czas, po czym przychodzi twój mentor, 2 sprawy poprowadzisz dobrze, twój mentor wyjdzie i dalej to olewasz. I to tak naprawdę nic nie daje, nie? Dlatego mówię, że gorzej by było na przykład, gdyby były nagrywane na przykład wszystkie sprawy, to nie w formie, nie wiem, MP3-ek czy filmów, tak? Mhm. I mentor by sobie losowo wybierał też tam i oglądał, tak? Tak, znaczy miały być wprowadzone kamery na początku, ale to odpadło już, bo to tam sprzeczne w ogóle z jakimiś 100 przepisami jest. I później miało być, że rozprawy będą nagrywane. I ja uważam, że to jest świetne, bo po pierwsze, bardzo to przyspiesza, ponieważ nie musisz wszystkiego zapisywać, zapisujesz tylko takie najważniejsze rzeczy, w razie jakby, nie wiem, tam się coś stało z tym nagraniem, nie można by było odtworzyć, więc zapisujesz tylko te najważniejsze rzeczy w protokole, czyli początek to się stawił, tam mniej więcej o co chodzi w sprawie i no i czy jest odroczony, czy jest wyrok na końcu, nie? I uważam, że jest to najlepsza forma tego wszystkiego, jaką można sobie wymyśleć. Takie jest moje zdanie. Nagrywanie rozpraw i wtedy tak, nikt ci nie może zarzucić, że coś było na rozprawie powiedziane, czego nie było, albo nikt ci nie może zarzucić, że coś nie jest zapisane w protokole, bo ludzie bardzo często to podnoszą i bardzo często wyroki są uwalane przez takie rzeczy, że coś niby nie było zapisane w protokole, mimo że nikt tego nie pamięta, ale obrońca to pamięta nagle, nie? I wiesz, i nie ma nagrania, i nie ma jak tego udowodnić, i to jest tylko od decyzji sędziego, który akurat w obecnej sytuacji to ocenia. Zależy od tego, czy bardziej zna obrońcę, czy bardziej zna sędziego, nie? To takie są wydawane decyzje. I... No też wszędzie cyfryzacja wchodzi, to nie? No, więc ja uważam, że nagrywanie rozpraw to jest najlepsze rozwiązanie z tego, co można w obecnej sytuacji wymyśleć. Być może w przyszłości będzie można zrobić coś innego, ale na razie ja nie widzę lepszego rozwiązania. Nie, no, wiesz, ogólnie to rozwiązanie jest okej, co nie? W razie czego tak czy inaczej, czy tu, albo plik zostanie uszkodzony jak trzeba będzie, prawda? Jeśli będzie sądzona jakaś osoba z odpowiednimi pytaniami, a tutaj może zaginąć na przykład i pamięć o tym, co było mówione i sam zapis tego, co było mówione, tak? Nawet jeśli ktoś to spisuje, więc to jest żadna różnica. Tak, ale protokoły też się zdarza, że zostają usuwane z dysku twardego, bo wystąpił błąd albo wirus, no, albo się nie zgrał. I się wtedy odtwarza rozprawę, znaczy wzywa się tych samych ludzi i przesłuchuje się ich na nowo. Więc to jest nic straconego, nie? Ale jednak zapisanie to, znaczy nagrywanie, gdzie wszystko masz. Każde słowo, każdy jęk, każdy oddech, gdzie masz wszystko, nie? I no tak. Na przykład ton głosu jest, bo no bo wiadomo, ja tego nie zapiszę, jaki jest ton głosu, nie? A na nagraniu będziesz słyszał, jaki jest ton głosu. I no i to też, wiesz, dużo może pomóc w jakichś tam konfliktowych sytuacjach między stroną a sędzią, nie? Przy jakichś takich... No zawsze to jest jakiś argument, bo inaczej brzmią jakieś suche słowa, prawda? A inaczej, no tak jak mówisz, dodany ton, bo on może z zupełnie niewinnych słów zrobić, nie wiem, groźbę, a z drugiej strony z czegoś, co brzmi jak groźba, może być bez wątpienia coś dowcipem, to nie? Tylko ze względu na ton. Mhm. Ale powiedz mi jeszcze, czy ty w ogóle jesteś za tym, żeby zabierać trzynastki i na przykład w dodatkowe wynagrodzenia, takie jak tam wynagrodzenie za urlopy i takie tam różne dla sędziów? Powiem ci tak, ja jestem przeciwny wszelkim formom jakiegoś takiego odgórnego nagradzania ludzi i to nie tylko w firmach państwowych, chociaż tu głównie, ale i w prywatnych też, tak? Czyli gdyby w firmach prywatnych gdzieś tam wprowadzali trzynastki, to też bym uważał, że to jest głupota. Po prostu ja jestem za systemem, w którym jest pensja plus jakaś tam premia, zależna od efektów pracy, czy tam, nie wiem, na przykład mała ilość skarg, czy coś tam, czy jakieś współczynniki, inne takie duperele, niż sytuacja, w której ktoś wie, że tak jak to mówią, czy się stoi, czy się leży, to w tym przypadku 13 pensja się należy, tak? Tak, ale oni uważają, że oni za mało zarabiają, więc ta 13 pensja to jest taka minimalna rekompensata tego, co oni powinni faktycznie dostawać. A jeśli chodzi o urlop, to mówią, że urlop się należy każdemu i dlaczego oni mają mieć niepłatny ten urlop? No tak, ale de facto ja bym odpowiedział w tej sytuacji, że skoro wam to tak bardzo przeszkadza, to my likwidujemy wszystkie korporacje, ogólnie delegalizujemy korporacje jako takie, tak? Bo one nie spełniają swojej funkcji. Ja nie mówię tylko o prawniczych, tylko o zawodach prawniczych, tak? Mhm. Tylko korporacje zostały przystworzone po to, aby sprawować kontrolę nad swoimi członkami i zapewniać wysoką jakość tego, co oni tworzą, tak? A to jest głównowarte, bardzo szczerze, no taka jest prawda, tak? No i tutaj ja bym na przykład w kontrze zagraził, likwidujemy wszystkie korporacje, tak? Nie ma tego. Nie ma, likwidujemy ograniczenie dostępu i skoro jesteście tacy świetni, potraficie tak doskonale zarabiać na tym, co wiecie, to idźcie do prywatnej firmy. No, ale kto wtedy będzie rozwiązywał te wspaniałe konflikty sąsiedzkie? Ale proszę, kto będzie rozwiązywał? Po prostu dojdziemy do cywilizowanego, zachodniego poziomu ilości prawników, sędziów i tak dalej, a nie, teraz to jest jakaś, nie wiem, średniowiecze. W Polsce jest jeden prawnik na 100 tysięcy mieszkańców, w Niemczech jeden na 10 tysięcy, tak? Z sędziami jest podobnie. Liczba spraw wzrosła 3 tysiące od 80 któregoś tam roku, a liczba sędziów o 150%, tak? No, likwidujesz korporacje, robisz wolny dostęp do wszystkich tych, nie ma zabawy, że o, tatuś, ciocia i wujek są prawnikami i z tego tylko powodu twój syn, który jest przygłupem i ledwo na trójach ciągnął, też będzie prawnikiem, czy będzie sędzią, tak? No i... Tak to wygląda, niestety. No właśnie, a zlikwidowaliby korporacje te wszystkie sztuczne progi, tak? I od razu by się okazało, że tam zdolnych i albo przynajmniej przeciętnie umiejętnie posługujących się prawem, czy rozumiejących prawem ludzi jest tyle, że nie ma problemu z pozbyciem się tych doskonałych i znamienitych sędziów, tak, którzy z pewnością zarabialiby niesamowite pieniądze w firmach prywatnych. Nie wiem, problemy myślę, że zawsze będą, ale może ciut mniejsze. Dobrze, bo musimy już kończyć, bo dzisiaj następna audycja jest na żywo, więc muszę dzwaniać trochę wcześniej. To wrócimy jeszcze do tego tematu za tydzień. To dzięki za telefon. No tak. Pa. Wrócimy do tego tematu jeszcze za tydzień. Ja się trochę bardziej postaram dowiedzieć się, o co dokładnie chodzi z tą ustawą. Przeczytam ją może jakoś w bardziej rozszerzonej formie czy coś, bo ja jej trochę nie rozumiem. Tak jak wy nie rozumiecie haiku, tak dla mnie ta ustawa jest trochę jak haiku. A póki co kończymy i... No i zapraszam... I zapraszam za tydzień. Jeszcze zanim skończymy, to ja przeczytam jeszcze, że to przez was zrobiłem. Nam dał pieniądze i na kapelusz monitor dał dla Martina i na teorię Holt ktoś dał i Mateusz z Kanady. I bardzo brakuje mi audycji o tematyce ekonomicznej. To już powtarzam, bo brakuje tej audycji. I redaktor gazety i Piotrek R. i Remol nawet. I Radomił, i Łukasz, i na tyle stać emeryta. I jeszcze wiele, wiele innych osób dało i bardzo im dziękujemy za wsparcie, bo dzięki temu ja sobie mogę nadawać. To był Prawniczek w Radiu Kontestacja. Dochodzi 21. Do zobaczenia za tydzień. Na film. Ojej, co ja zrobiłam? Wiecie, co ja zrobiłam? Nie wypuściłam Alberta oczywiście, bo po co wypuszczać Alberta, jak się skończy audycja. Tylko było na film, na film. No, to ja już kończę naprawdę. To pa! Albert, wychodzimy!